635 z ekranem dotykowym 4,5 cala już za złotówkę. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Pobudka w Warszawie była bardzo wczesna, bo już przed piątą zameldowaliśmy się na Okęciu, budząc spore zdziwienie tłumu pasażerów. Zastanawiali się, co też oni wiozą w tych olbrzymich pudłach. I nagle przyszło olśnienie. Pan dźwigający potężną walizę krzyknął na całą halę odlotów. To przecież wakacje na dwóch kółkach, oni mają rowery. Lot przebiegł spokojnie. Po 3 godzinach i 15 minutach wylądowaliśmy na Ibizie. Dokładnie w jej południowej części w Ewisie. Zanim koła samolotu dotknęły pasa startowego, mogliśmy jeszcze podziwiać pola saliny, czyli solne pola. Ibiza to trzecia co do wielkości wyspa archipelagu Balearów, 62 km od wybrzeży Hiszpanii. Rozkwit Ibizy przypada na lata 60. i 70. ubiegłego stulecia. Odkryli ją, co ciekawe, hipisi, którzy upodobali sobie białe plaże. Co roku przyjeżdżało tu coraz więcej turystów, a przyciągały ich modne kluby i dyskoteki. Dziś dla wielu przybyszów wyspa to symbol urlopowych szaleństw. Tańczy się do białego rana, ogląda zachody słońca. Ale oczywiście Ibiza jest również ciekawym miejscem dla ludzi szukających cichych zakątków i interesujących zabytków. Widać wyraźnie mauretańskie wpływy. Są również dworki na zupełnym odludziu, do których co roku przyjeżdżają ci sami turyści. Po chłodach w szklarskiej porębie powitał nas 30-stopniowy upał i niebieskie niebo. Trochę trudno było się przestawić, no ale dzielnie ruszyliśmy do małej miejscowości Kalajonga, która będzie naszą bazą wypadową na Ibizie. Dobrze, że to niedaleko od lotniska. Po 30 minutach byliśmy już w hotelu. Laureaci na widok pięknego basenu odetchnęli z ulgą. Ale przed kąpielą był jeszcze świetny obiad z hiszpańskimi specjałami. Można było dostać oczopląsu, ponad 20 dań do wyboru. W restauracji spotkał nas pan od ciężkiej walizy, który rozszyfrował grupę na Okęciu. A mówiłem, że wieziecie rowery. Cieszył się nasz słuchacz z Tarnowa. Zaprosiliśmy go na wycieczkę, bo okazało się, że jest zapalonym kolarzem. Kalajonga to naprawdę urokliwa miejscowość, o czym mogliśmy się przekonać, objeżdżając na rowerach miasteczko. Białe, niskie domki zatopione w zieleni, a wokół lasy piniowe. Nieprzypadkowo Ibizę nazywają Zieloną Wyspą. Z wysokiego urwiska można było podziwiać piękną plażę w zatoce. Oczywiście dotarliśmy nad samą wodę. I jak co roku wzbudziliśmy olbrzymie zainteresowanie. Kolarski peleton w trójkowych koszulkach, co rusz zatrzymywany był przez przechodniów, wśród których było wielu Polaków. Jutro ruszamy na Formenterę. Z Ibizy Henryk Sytner. Tonacji trójki. Don't try to lie. Don't. Tak zaczynamy drugą godzinę tonacji Trójki. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski. To muzyka ze Stanów Zjednoczonych znowu. I znowu dziewczyny, które pamiętają, na jakiej muzyce się wychowały. Dość powiedzieć, że nazwa zespołu Larkin Poe to imię i nazwisko ich dziadka. Swoją drogą kuzyna Alana Edgara Poe. Edgara Alana Poe, przepraszam. No i mówią o nich, że to młodsze siostry The Allman Brothers Band. Nie wiem, ale muzykę grają bardzo przyjazną i bardzo przyjemną. Nowy album, pierwszy album debiutancki, duży album, nazywa się Kin, jak wiele kin. I taką muzykę zawiera, taką radosną, taką przyjemną. I z taką muzyką, mam nadzieję, spędzimy najbliższe 3 kwadranse. Na początek dobry Norah Jones. Norah Jones z ostatnio wydanego albumu Becka. To państwo znają tę historię dosyć dobrze, bo ten album pojawił się już chwilę temu. Beck rok czy 2 lata temu postanowił podzielić się swoją muzyką, ale w formie papierowej tylko. Wydał książkę, w której były nuty i w której były teksty, no ale tych utworów nie dało się usłyszeć w oryginalnym wykonaniu. No dobrze, tylko w nielicznych przykładach na koncertach. No ale różni artyści z całego świata, również polscy, postanowili sięgnąć do tej książki i do tych nut i po swojemu stworzyć te pieśni, których wcześniej nie mogli usłyszeć, mając w głowie tylko tekst i tylko podstawowy zapis nutowy. No i przed momentem pojawił się album. Jest Beck, jest Jack White, jest Nora Jones, z tych bardziej znanych Jack Black, chociaż on, no dobrze, on też jest muzykiem, ale wśród nich moją szczególną uwagę zwrócił Lord Huron. Tak, on również doświadczył zaszczytu pojawienia się na nowej płycie Becka. Last night you were dream. Now you're just you. And I'm just a fool. Someone you would do. Lord Huron z nowego albumu Becka. No pięknie to brzmi, zwłaszcza dla tych, którzy uwielbiają Lorda Hurona i czekają tylko na jakiekolwiek jego nowe dźwięki. To człowiek, który w niemal każdym swoim utworze wkłada trochę promieni słońca. Pani Dagmara przed chwilą napisała: za oknem lunął deszcz. No to właśnie teraz jest czas na Lorda Hurona. Time to Run to tytuł utworu, który już brzmi. Gonna leave tonight, all the light of the moon. I did it all for you. Well, I hope you know the lengths I've gone to. What's a man to say? Never looking to me, I should be on my way. I want everybody else in the world to know it. I wanted everyone to know you're the girl for me. I wanted everybody else in the world to know it. But I ain't never gonna let them take a life from me. Don't burn me after all I've gone through. No time to rest. I'm gonna find me a life better way out. Pani Dagmara napisała, że od razu lepiej. Cieszę się, a ja w tym momencie chciałbym apel, taki dosyć poważny apel wystosować. Drogie lato. Drogie lato, zostały ci 4 tygodnie obowiązywania. I bardzo proszę, żeby nie robić już takich dziwnych akcji, żeby już nam nie udawać, nie chować się. Nie, nie, nie. Jeszcze 4 tygodnie pracy, a potem będzie urlop. A potem będzie jesień i będziemy słuchać takich dźwięków, jakie teraz zaśpiewa nam James Vincent McMorrow. Thank you. James Vincent McMorrow, choć są tacy, co mówią na niego McMruczek. Choć jego głos dosyć wysoki do mruczka nie pasuje, ale przylgnęło. James Vincent McMruczek zachwycił nas swoim ostatnim albumem, a teraz nie jest to chyba jeszcze zapowiedź nowego, ale nowy utwór, utwór, który się wczoraj pojawił i pierwszy raz trafił w światowy eter. Dziś trafia w eter trójkowy i polski. Dobrze, no, minęło nam te w pół do 16, minęła. Co, Robert Plant musi być. Tyle tylko, że płyta dopiero za 2 tygodnie, 2 single, które dobrze znamy, już się na antenie trójki pojawiły. To co, trzeba zrobić tak, żeby pojawił się trzeci, taki, który jeszcze się nie pojawił. Nazywa się Little Maggie. To sam początek nowego albumu Roberta Planta. Dreamless in her head. Ci, którzy słuchali już całego nowego albumu Roberta Planta, są tacy, chociażby tu w Trójce, mówią, że będzie piękny album, jeden z najlepszych, najważniejszych w jego dyskografii. No i mnóstwo tych takich orientalnych wstawek drobnych, czasem większych, czasem mniejszych, ale one dodają mnóstwo smaku do jego muzyki. Robert Plant. Nowy album Lullaby and the Ceaseless Roar ukaże się 8 września. No to już za moment. Już za moment. A znamy pierwsze trzy utwory. Little Maggie, które będzie ten album otwierać. Zaraz potem Rainbow i Pocketful of Golden. To sam początek tej 11 utworowej płyty. Czy przyjedzie do Polski w tym roku? W tym roku nie, ale... Ale kto wie, na pewno przyjedzie Morrissey. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all Tak, to wczorajsza wiadomość dnia. 19 listopada w warszawskiej Stodole i 21 listopada w krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa. Bilety już są. Można się zapisywać na tę, no niedługą, ale jednak piękną ucztę z pięknymi melodiami, prostymi piosenkami, które bardzo łatwo wpadają w ucho i od których potem nie sposób się uwolnić. To, pamiętam koncert Morrisseya w warszawskiej Stodole i to rzeczywiście jest tak, że tak, 4 razy zmieniamy koszulę, ale te pieśni, te piosenki tak łatwo zapadają w pamięć i no i potem się nuci cały wieczór i cały następny dzień i następny. Tak będzie pewnie po najbliższych koncertach Morrisseya. To wczoraj ogłoszone, ale dzisiaj też podaję do szerszej wiadomości. 19 listopada w klubie Stodoła w Warszawie Morrissey i 21 listopada w klubie Łaźnia Nowa w Krakowie. Och, pięknie będzie. Ale jeszcze trochę na tę muzykę i na te koncerty poczekamy. A tymczasem mamy nowe płyty. Nowe płyty chociażby zespołu, od którego rozpoczęło się nasze dzisiejsze dwugodzinne tonacjowe spotkanie. Dry the River. Mają taki sposób pisania piosenek swoich, że zaczynają bardzo delikatnie, a potem na samym końcu najchętniej rozbiliby swoje gitary w drzazgi. No to taki właśnie będzie ten utwór. I knelt at the sink like a priest or a prince. Maybe I'm to be king now I am in Westminster. And the walls are paper thin, hear the neighbors arguing. Could you lower your voice? I would say I'm my unborn daughter. Maybe stage a passion play, didn't change our given names, or waltz to our bed, or need to make a scene. But I see your skin paler now than the host in your mouth, where the truth never seems to be. We'll be right back. No i tym pięknym głosem i gitarowym rzężeniem kończy się ostatnia dwugodzinna środowa tonacja trójki. Za tydzień już jednogodzinne wydanie. A za dziś już pięknie dziękuję. Zostało mi jedno nagranie. Właśnie to, o które państwo prosili. Prosili państwo o generała. No to generał zabrzmi i doprowadzi nas niemal do samej 16:00, a spis utworów pojawi się za chwilę na stronie mikrokosmos.info.pl i na stronach Trójki. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko. Do za chwilę. He was a decorated general with a heart of gold, that likened him to all the stories he told. Of past battles won and lost, of legends of old, a seasoned veteran in his own time. On the battlefield he gained respect for fame, with many medals of bravery and strikes to his name. He grew a beard as soon as he could to cover the scars on his face, and always urged his men on. But on the eve of a great battle with the infantry and dreaming, all drowned, tossed in his sleep, arrested with his memory, a wolf from the night. Tell what he had seen, he walked slowly out of his tent. All the men held tall with their chests in the air, with their boards and their blood and a fire in their stare. It was a great morning and they all wondered how they would fare. The old general told them to go home. He said, I have seen the others and I have discovered that this fight is not worth fighting. No, and I've seen them others and I will. Shower and shiny shoe. We got no time to lose. You are young and you must be never. Yeah, take a shower and shiny shoes. Oh, you got no time to lose. You are young and you must be never. Go now, you are forever. But the men stood fast with their guns on their shoulders, not knowing what to do with his contradicting orders. General said he would do his own duty, but he would stand it no further. They could go as they pleased, but not a man moved. Their eyes gazed straight ahead, till one by one they step back. Not a word was said. The old general's left with his own words echoing in his head. He'd have a plan to fight. He said, I have seen the others, and I have discovered that this fight is not worth fighting. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven.

być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Środa, 27 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura na Dominikanie wszczęła sprawę karną wobec arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, podejrzanego o pedofilię. Wciąż nie ma decyzji o rządowej pomocy dla przewoźników, w których uderzyło rosyjskie embargo na unijną żywność. Poprosiliśmy o przyspieszenie tempa prac. 22 tysiące śmiałków stanęło do walki w corocznej bitwie na pomidory w hiszpańskim Buñol. Dominikana wszczęła sprawę karną wobec arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Były nuncjusz na wyspie jest podejrzany o pedofilię. Jak podaje włoska agencja ANSA, prokuratura w Santo Domingo złożyła już w sądzie dokumentację z zarzutami stawianymi duchownemu. A było to możliwe po informacjach, jakie napłynęły w poniedziałek z Watykanu. Stolica Apostolska ogłosiła, że były nuncjusz nie ma już immunitetu dyplomatycznego i może zostać osądzony przez inne wymiary sprawiedliwości. Włoska agencja ANSA informuje o nowych inicjatywach prokuratury w Santo Domingo. Zamierza ona powrócić do sprawy byłego nuncjusza i wznowić przesłuchania świadków. Kiedy przed rokiem arcybiskup Wesołowski, wezwany przez papieża Franciszka, opuścił ten kraj i powrócił do Rzymu, chroniony był immunitetem. Wraz z urzędem nuncjusza utracił go, wyjaśnił w poniedziałek rzecznik watykański ksiądz Federico Lombardi. Powiedział też, że po apelacji w Kongregacji Nauki Wiary, która 2 miesiące temu skazała go na wykluczenie ze stanu duchownego, były dyplomata papieski stanie jeszcze przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Tam też sądzony będzie za pedofilię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Obecnie za spiżową bramą toczy się postępowanie kanoniczne przeciwko byłemu nuncjuszowi. Arcybiskup Wesołowski odwołał się od kary kościelnej pierwszej instancji o wydaleniu go ze stanu kapłańskiego. Kilka godzin rozmów, decyzji brak. Bez efektów zakończyło się spotkanie przewoźników z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Firmy transportowe domagają się od rządu rekompensat, bo przez rosyjskie embargo na unijną żywność ponoszą duże straty. Żądają zawieszenia płatności składek do ZUS-u oraz pomocy w spłacie rat kredytowych i leasingowych. Prezes Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek mówi, że transportowcom bardzo zależy na czasie. Poprosiliśmy o przyspieszenie tempa prac, ponieważ każdego dnia znikają z polskiego rynku firmy transportowe i chodzi o to, żeby jak najszybciej pójść z pomocą. To jest tak jak z rzuceniem koła ratunkowego. Chodzi o to, żeby nie rzucić tego koła w miejscu, gdzie utonął ktoś, tylko rzucić koło tonącemu, żeby można go jeszcze uratować. Konkretne decyzje zapadną dopiero po przeanalizowaniu propozycji przewoźników. Rzecznik ministerstwa Robert Stankiewicz mówi, że pomoc powinna nadejść jesienią. My potrzebujemy teraz chwili skupienia, żeby przeanalizować te wszystkie propozycje od strony prawnej. Ja wiem, że przewoźnicy chcieliby na przykład na chwilę zawiesić składki, które płyną do ZUS. Ja wiem, że chcieliby na chwilę zawiesić opłaty, które wynikają z kolejnej transzy leasingu, którą być może we wrześniu albo w październiku trzeba będzie zapłacić. Ale żeby podjąć takie działania, takie decyzje, potrzebna jest zgoda oczywiście firm leasingowych. Konkretne propozycje pomocy mają paść podczas kolejnego spotkania 9 września. Ponad 240 tysięcy bochenków wojskowego chleba trafi na Ukrainę. Pieczywo o długim terminie przydatności do spożycia wysyła wojsko ze składu materiałowego w Jawidzu koło Lubartowa. W sumie do jednostek ukraińskich pojedzie 170 ton pieczywa. Transporty zostały przygotowane w uzgodnieniu ze stroną ukraińską, tłumaczy dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Artur Gosławski. Tutaj w Jawidzu w składzie materiałowym pakujemy na ciężarówki pieczywo utrwalone, chleb, który opuszcza wojskowe magazyny i będzie przewożony na Ukrainę. Już w drodze są koce, materace, pościel. To, co zostało uzgodnione ze stroną ukraińską, to, co wojsko ukraińskie potrzebuje. Tłumaczy rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. Ciężarówki ze względów logistycznych w drogę kierowane są grupami po kilka pojazdów. Pierwsze z nich trafiły już do jednostki wojskowej pod Lwowem. Tomatina, słynna na całym świecie bitwa na pomidory, odbyła się w Buñol na wschodzie Hiszpanii. W imprezie uczestniczyło 22 tysiące osób. Najwięcej biletów wykupili Australijczycy, Brytyjczycy i Japończycy. Hiszpanie stanowili dopiero czwartą grupę narodowościową. Amunicją było 140 ton pomidorów. Od rana główny plac i centralna ulica 9000 Buñol zostały wyłożone plastikowymi płachtami. Wstęp na nie mieli ci, którzy wykupili bilety. Punktualnie o godzinie 11 na plac wjechały ciężarówki i zaczęły rozrzucać na oczekujących tony rozgniecionych pomidorów. Myśleliśmy, że będzie gorzej. Ostrzegali nas, że do nas nic nie doleci, a przez cały czas mieliśmy czym rzucać, opowiada uczestnik bitwy. Pomidory pochodzą z lokalnych spółdzielni i były specjalnie dłużej trzymane na krzakach. Bitwę relacjonowało 80 stacji telewizyjnych z całego świata. Nagrały ją też dwie firmy reklamowe oraz filmowcy z Hollywood, którzy mają wykorzystać sceny z tomatiny do kręconego filmu. Organizacje charytatywne, m.in. Caritas, wyraziły zaś oburzenie, że ponad 100 ton pomidorów zostało wyrzuconych do rynsztoka, kiedy w bankach żywności brakuje warzyw i owoców. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. W nocy temperatura od 7 do 10 stopni, nieco cieplej nad samym morzem 13 stopni, a w górach zimniej 5 stopni. Przelotny deszcz tylko chwilami, tylko na wschodzie. Jutro to ten dzień, kiedy synoptycy zapowiadali poprawę pogody, czwartek. Zgodnie z prognozami zachmurzenie w czwartek małe i umiarkowane, tylko na północy, w centrum i na wschodzie kraju miejscami trochę więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Czyli z tego przełomu wychodzi nam na razie taki przełomik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżoptima.pl. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Kierowco, sprawdź, jaki mandat dostaniesz.